nelah duku, ninda au ninda nerima aku. Lo ikan seluang linjangnya ludang, oi kena tuba. Au lemai dengan au, nyabon baju, nyabon kain, oronganku oleh lain. Dai alam anak jemagarut pula, au baby. Banyak mahena.